kibala na ya kipasyo na kuta kibanda ya bandao loko langa na pota kate nika kubambone langai loko la mama na bango atini bango wogo mama tika na lelao mobali na yela kiongo apesa kanga attention bona bana na yena kuta abengela kanga mbanda na ndako akwa sanga ye kota la bana soki na lobi ya lobi na ngai moyo mama na bana omo Nanya sabako betaka Ngalo kola na pota kate Jedi na betaki mwana ya mbanda Anyataki poto poto ya mbula Aeko nyata nango bafote Tango mbali nanga ayaki Olio hatu nalikambo wasiriki mwoje Alobi na pota ya ngai mwana Na betaka mo Mama, bana ya mbanda, koba koloteo Zoto nangaye komi kokondo Nikolo ya bana na poti teo Mobali pe andi mangai teo Ngai kolibu mwebo ya semyo Nakoma nangaye mela milangyo Mama na boi nangali bala Nakozonga soki na juizemyo Nakozonga soki na jizemyo oh.